İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Efendim, İklim Acil Programı'na hoş geldiniz. Ben Can Tombil. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün bir konuğumuz var. Zero Build Forum Genel Sekreteri Özgür Kaan Alioğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz Özgür Bey. Kaan Bey, hangisini kullanmamı arzu edersiniz? Yoksa hoş bulduk Can Bey, sağ olun. Ben genelde Özgür'ü kullanıyorum ama siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Ben tercih ederim Özgür'ü kullanmayı. Efendim, sizi bugünkü konuk olarak bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sebebi ziyaretinizi de çok kısa bir özetle beraber anlatmak istiyorum. Çünkü dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer alan bir konu var ve iklim kriziyle alakalı olarak bakıldığında dünyanın en temel sorunlarından bir tanesi aslında. Kullandığımız, bireysel olarak kullandığımız enerji ve bu enerjiyle alakalı ortaya çıkan durum. Birçok ülkede yeni bir siyasete, yeni bir politikaya doğru geçiliyor. Hatta 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nde binalarda zorunlu hale getirilmeye başlanacak olan ve birçok ülkenin de eylem planlarında yer alan sıfır enerjili binaların mevcudiyetiyle alakalı olarak bir gündem var. Bir dönüşüm hikayesi var aynı zamanda. Ülkemizde de bu durumu hızlandırma hedefiyle beraber çeşitli çalışmalar var. İşte 23 ila 27 Eylül 2020 tarihleri arasında sanal ortamda, neredeyse bütün etkinliklerin yapıldığı ortamda, aslında sanal ortam, sanal ortamda gerçekleşecek olan Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu var. Zero Build Forum 2020. Dünyadan ve Türkiye'den 150'ye yakın uzmanın bir araya gelmesiyle beraber gerçekleşecek olan bir etkinlik olacak bu. Büyük bir etkinlik. Ben ufak bir detay veriyorum, özet veriyorum, özür dilerim. Ardından size de soracağım zaten detayları. Ama 35 ülkeden 41 yabancı konuşmacıyla gerçekleşecek 8 oturum da bu pandemi şartları içerisinde organize edilmesi de büyük bir başarı efendim. Ayrıca kutluyorum sizi. Teşekkür ederiz. Sıfır enerji binaları ülke ekonomisindeki katkılarından bahsedebilmek mümkün olabilir bu konuşmamızın içerisinde. Diğer konuları da lütfen siz bize söyleyiniz. Zero Build Forum Genel Sekreteri Özgür Kaan Alioğlu ile konuşuyoruz. Can Bey, çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı da verdiğiniz için. Ne kadar çok kişiye sesimizi ulaştırabilirsek o kadar bizim için faydalı ve güzel oluyor, açık söylemek gerekirse. Şimdi sizin de özetlediğiniz gibi biz Türkiye'de sıfır enerji binalarla ilgili bir kamuoyu yapmaya ve kamuoyunun dikkatini bu noktaya çekmeye çalışıyoruz. Neden buraya çekmeye çalışıyoruz? Şimdi biliyorsunuz biz Türkiye'de, memleketimizde işte bazı konularla ilgili trenleri kaçırmıştık. Yani işte sanayi devrimini geç gördük. Efendim, oradaki treni kaçırdık, 30 sene arkasından geldik vesaire gibisinden. Fakat bu sıfır enerji binalar mevzusu dünyada da çok yeni. Doğal olarak tren şu anda önümüzden geçiyor. Buna artık Türkiye'deki bizim işte hem bilgi seviyemiz, bilgi altyapımız, hem teknolojik altyapımız bu treni şu anda önümüzden geçerken yakalamaya izin verecek seviyede. Biz de kamuoyunu bu yönde bilgilendirmeye çalışıyoruz ki hep beraber bu treni kaçırmayalım. Daha önce olduğu gibi 10 sene, 15 sene, 20 sene arkasından gelmeyelim. Dünyayla aynı zamanda gidelim diye. İşte Türkiye'de 23-27 Eylül, önümüzdeki hafta çarşamba, pazar günleri arasında Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu düzenliyoruz. Herkesin ücretsiz olarak internetten www.zerobuild.org adresinden girip takip edebilecekleri bir sanal forum düzenliyoruz. Öncelikle müsaadenizle bir sıfır enerji binayı anlatalım dinleyenlerimize ki bir kafalarında canlansın demek istiyoruz diye. Şimdi sıfır enerji bina aslında bina hiç enerji kullanmayacak demek değil. Yani eğer binada bir insan yaşıyorsa mutlaka o binada bir enerji tüketilecek demek. Fakat sıfır enerji binanın özelliği şu: öncelikli olarak binanın kullandığı, tükettiği enerji miktarını biz binada minimuma indiriyoruz. Yani minimuma indirmekten kastımız da yaklaşık şöyle söyleyelim. Şu anda mevcut kullandığının hemen hemen onda birine indiriyoruz. Yani bina eğer şu anda 10 birim enerji tüketiyorsa, 100 birim enerji tüketiyorsa önce onu bir 10 birime indiriyoruz. İhtiyacı minimuma çekiyoruz. Ondan sonra da bu minimuma indirilmiş olan enerji miktarını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyoruz. Neler bunlar? İşte herkesin şu anda yakından takip ettiği gibi güneş olabilir, rüzgar olabilir, hidroelektrik olabilir, efendim biyokütle olabilir. Bu enerji kaynaklarından elde ediyoruz. Burada da tercihen binanın bu enerjiyi kendisinin üretmesini istiyoruz. Yani işte çatısına koyduğu güneş panelleri vesaire benzeri cihazlarla, sistemlerle binanın enerjisini de kendisinin üretmesini istiyoruz. Bu sayede dünyaya da net katkısının, net etkisinin, net zararının sıfır olmasını bekliyoruz binanın. Tabii burada bu aşamada hemen dinleyenlerden şu soru gelebilir. Şimdi diyelim bizim bir binamız var. Tepesinde de güneş enerjisi panellerimiz var. Ama ne yazık ki yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekliliği yok. Yani eğer işte örnek verelim güneş yoksa güneşten enerji alamıyorsunuz. Eğer rüzgar yoksa rüzgar gülleriniz çalışmıyor, oradan enerji alamıyorsunuz. Peki böyle bir durumda ne yapacağız diye sorabilir dinleyenler. Evet. Sıfır enerji bina prensibi şuna izin veriyor. Diyor ki ya sizin binanız zaten her halükarda halen daha şebekeye bağlı. Yani eğer meteorolojik şartlar izin vermezse ve siz yenilenebilir kaynaklardan enerjinizi elde edemezseniz o zaman şebekeden borç enerji alabilirsiniz. Fakat daha sonra meteorolojik şartlar izin verdiği zaman tekrar bu enerjiyi kendi binanızda üretecek ve şebekeye geri vereceksiniz. Bu sayede dünyadan aldığınız ve dünyaya verdiğiniz net birbirini götürecek ve binanın enerji bilançosu sıfır olacak. İşte böyle binalara da biz sıfır enerji binalar diyoruz. Günün sonunda hani yıllık bazda bakarsak dünyaya etkisi sıfır olan binalara sıfır enerji binalar diyoruz. Tanımı da bu şekilde yapıyoruz. Bu konu dünyanın çok gündeminde olan bir konu. Demin de sizin bahsettiğiniz gibi çünkü sadece bizim ülkemize has bir durum değil. Dünyanın bütün enerji fakir ülkelerinin üzerine yoğunlaştığı bir konu. Çünkü Can Bey, yani dünyada, Türkiye'de de keza aynı şekilde tüketilen enerjinin hemen hemen üçte birini biz sanayide tüketiyoruz. Evet. Hemen hemen üçte birini, %30'unu diyelim binalarda tüketiyoruz. %30'unu ulaştırmada tüketiyoruz. Kalan %10'u da tarım vesaire gibi yerlerde tüketiyoruz. Yani binalarda tüketilen enerji miktarı %30 gibi dünya üzerinde tüketilen enerjinin çok büyük bir miktarını kapsıyor. Türkiye için de aynı şey geçerli. Doğal olarak odaklandığımız yer buradaki enerji ihtiyacını, enerji talebini minimuma indirmek. Tabii bu öyle kritik bir nokta ki burada bir noktaya dokunuyorsunuz. Siz bu ifadeyi çok sevmiyorsunuz ben biliyorum ama yani bir kuşla aslında biz 4 kuş vuruyoruz. Ya da bir taşla 4 taşa değiyoruz diyelim yani. Evet. Biz binadaki enerji talebini minimuma indirdiğimiz anda hemen tabii doğal olarak binadaki tüketicinin cebine dokunmuş oluyoruz. Yani hane halkının ekonomisine pozitif bir katkı sağlamış oluyoruz. Eğer işte demin bahsettiğim gibi tükettiğimiz enerji miktarını 10'da 1'ine indirebilirsek biz bu demektir ki sizin aslında normalde faturalarınız da 10'da 1'e inecek anlamına gelir yani baktığımızda. Evet. Tüketicinin cebine fayda sağlıyoruz ama aynı anda milli ekonomiye yani memleketin ekonomisine bir katkı sağlıyoruz. Çünkü bu işte atıyorum yakıtlar vesaire bunlar siz ne kadar kullanıyorsanız memleketin tüketimi de hepimizin kullandığının toplamından oluşuyor. Doğal olarak siz eğer 10'da 1'e indirirseniz tüketiminizi doğal olarak memleketin tüketimi de 10'da 1'e iner. Eşittir memleketin ekonomisine bir katkı sağlar. Bunun dışında enerji işte hele bugünlerde yakından takip ediyoruz. Enerji ciddi anlamda her ülke için keza ülkemiz için de aynı şekilde bir milli güvenlik meselesi. Enerjiye bağımsız hale gelebilirsek eğer bu bizim milli güvenlik politikalarımıza da ciddi anlamda bir pozitif katkı sağlar. Son olarak belki bunların hepsinden çok daha önemlisi de şu. Eğer biz becerip de yaktığımız enerji miktarı, kullandığımız enerji miktarını, yaktığımız gaz, fosil gaz yakıt miktarını eğer %10'a indirebilirsek, 10'da 1'e indirebilirsek bu demektir ki aynı anda biz saldığımız sera gazı miktarını da 10'da 1'e indireceğiz. Ve dünyanın geleceğine de bu kadar muazzam bir katkı sağlayabileceğiz. Evet. Yani bir sıfır enerji bina hamlesi yaptığımız zaman böyle 4 farklı noktadan bu hamlenin hasadını toplama şansına sahip olabiliyoruz. Dünya dediğim gibi buraya odaklanmış durumda. Mesela Avrupa Birliği'nde 1 Ocak 2021'den itibaren yani bundan 3 ay sonrasından itibaren Can Bey yapılacak olan bütün yeni binalar sıfır enerji prensipleriyle yapılacaklar. Doğal olarak hani dünya da buna yeni geçiyor. Avrupa da bunu yeni hazmediyor diyelim. Şimdi biz de ülkemizde bunu mümkün olduğu kadar tetiklemeye, bununla ilgili kamuoyu yapmaya, bu kamuoyuyla birlikte de hem karar vericileri, hem kanun yapıcıları, hem de siyasi otoriteyi tetiklemeye çalışıyoruz ki En başta söylediğim gibi kaçırdığımız birçok tren gibi bu treni de kaçırmayalım. Hazır dünyada önümüzden geçerken bu treni atlayalım. Biz de dünyayla birlikte istediğimiz hedeflere ulaşalım. Evet, yani bir yandan baktığınız zaman trenin rayları üzerindeki yol da müsait gibi duruyor. Türkiye yenilenebilir enerji üzerinde birçok dünya ülkesinden daha verimli bir halde bu potansiyeli kullanabilecek coğrafi şartlara sahip. Benim en temelde merak ettiğim şey şu, yasal prosedürler ne alemde? Yani bunu bu tasavvurla beraber ortaya çıkabilecek olan bir vizyondan bahsediyoruz, evet. Ama bu vizyonu görebilecek olan bir yasal prosedürle şu anda elimizde bulunuyor mu? Bu hangi aşamada diye merak ediyorum. Şöyle Can Bey, şimdi benim yaptığım birçok sonuçta işte toplantıda genelde genç arkadaşlardan da bana böyle şeyler geliyor. İşte Özgür Bey devlet yapsın önce falan gibisinde. Şimdi ben de onlara hep şunu söylüyorum. Şimdi devlet dediğiniz Can Bey sen ben biz yani devlet. Hani kendi kendine üçüncü bir şahıs değil yani. İşte bizim de aynı okullardan mezun olmuş arkadaşlarımız işte devlette, bürokraside, kademelerde bu işlerle uğraşıyorlar. Ve bu kademelere gidip söylediğiniz zaman da bu anlattıklarımızı kimse zaten içeride size hayır demiyor. Yok bunlar olmamalıdır demiyor. Ve biz tabii mevzuları yakından takip ettiğimiz için bu konuyla ilgilenen iki tane bakanlığımız var Can Bey. Bir tanesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Yani enerjinin üretilmesi kısmıyla uğraşıyor ve enerjinin binaya geldiği ana kadardan sorumlu diyelim yani. Evet. Bir de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. O da binalardan sorumlu, binalarla uğraşıyor. Bu iki bakanlıkta da bürokraside yer alan arkadaşlarımız, işte dostlarımız, abilerimiz muazzam bir efor sarf ediyorlar şu anda. Regülasyonları çıkartmak, regülasyonları hayata geçirmek ve bunları işte kamuoyunun önüne getirmek için muazzam bir çaba, muazzam bir efor sarf ediliyor. Tabii burada kritik olan şey şu, hem işte sivil toplum kuruluşlarının, hem özel sektörün, hem de bunların da hepsinden çok çok daha önemlisi kamuoyunun da bu bürokrasideki insanlara destek vermesi lazım. Çünkü günün sonunda sizler de biliyorsunuz ki şimdi ülkelerin politikalarını siyasi irade ortaya çıkartıyor. Doğal olarak işte bu arkadaşlarımızın hazırladığı mevzuatlar, efendim yönetmelikler vesaireler işte sayın bakanların önüne gittiği zaman o bakanların bir an önce heyecanla bu mevzuatları imzalaması veyahut da hatta çok çok daha ondan ötesi bürokrasi kadrosunu bu mevzuatların bir an önce hazırlanmasıyla alakalı motive etmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Tabii ama siyasi iradenin baktığınız zaman tetiklendiği yer kamuoyu. Yani biz ne kadar çok istersek bunu kamuoyu olarak, ne kadar çok siyasi iradeden bunu talep edersek onlar da bu yönde çok çok daha hızlı talep alacaklardır. Evet. Çok ciddi hamleler yapıldı. Özellikle son 3-4 yıl içerisinde iki bakanlıkta da muazzam işler yapıldı. Şimdi aslında bunların hasat zamanları yaklaşıyor. Bizim amacımız bunu biraz daha hızlandırmak, biraz daha kuvvetlendirmek, biraz daha hem oradaki işimize, dostumuza, arkadaşlarımıza hem de kamuoyuna bununla ilgili bir kamuoyu desteği yaratılmasını sağlamak. Bunun için uğraşıyoruz. Çok önemli noktalara geldi çalışmalar. Doğum sancılarını yaşıyoruz diyelim yani. Bu sancıları daha sancısız geçelim, daha hızlı ortaya çıksın derdindeyiz aslında. Evet, şimdiden kolay gelsin diyorum efendim. Çünkü yani ortak geleceğimizden bahsediyoruz bir yandan. Son kısmına baktığımız zaman özellikle yani iklim krizinin bu hale gelmesindeki en büyük temel sebeplerden bir tanesi biraz önce sizin de söylemiş olduğunuz sanayi devrimiyle beraber ortaya çıkmış olan fosil yakıtların kullanılması, ardından da sera gazlarının etkisiyle beraber atmosferin yapısı ve yeryüzünün yapısının tamamen değişmeye, iyi bir değişimden bahsetmiyorum, değişmeye başlaması. Bununla alakalı olarak yapılan bütün çabaların önemli olduğunu ve her alanda bu konuyla alakalı çalışmanın gerektiğini de aynı zamanda hem iklim aktivistleri hem siyasetçiler hem de aynı zamanda bu konuyla alakalı gündelik hayatlarında dert edinen insanlar dile getiriyorlar. Ve bunun da bir yandan da iş dünyası içerisinde de büyük bir karşılığının olması gerektiğini düşünüyorum. Yavaş yavaş da bunlar çıkıyorlar. Bu çıkışları da gayet başarılı bir şekilde takip etmek gerekiyor. Biraz da forumdan bahsedebilir miyiz acaba? Ya en temelindeki soru aslında şu, kimler ve neden katılmalı bu foruma? Çünkü 5 gün sürecek olan büyük bir maratondan bahsediyoruz bir yandan da. Çok doğru. Şimdi kimler katılmalı? İkiye ayıralım. Bir kamuoyunu, yani bireysel tüketicileri, bireysel insanları düşünelim. Bu demin anlattığım mevzularla, hani 4 ana başlık alıp topladığımız mevzularla ilgili alakası, ilgisi, kaygısı, derdi olan herkes katılmalı. Çünkü binalar dediğimiz şey hepimizin yaşadığı yer. Binalar dediğimiz zaman hem konutlar bu işin içerisinde, hem işte ticari binalar bu işin içerisinde, kah evimizde yaşarken, kah çalıştığımız ortamlarda hepimiz bunun içerisindeyiz. Doğal olarak bununla ilgili bir derdi, kaygısı olan herkes bu forumda yer almalı ve bunları dinlemeli. Bu forumda anlatılanları dinlemeli. Çünkü sizin de demin bahsettiğiniz gibi 35 ülkeden 136 tane konuşmacı var. Dünyanın her yerinden insanlar bu forumda gelip dünyadaki örnekleri Türkiye'ye getirecekler, Türkiye'yi anlatacaklar. Yani evet. Biz hep şunu diyoruz ya, ya işte bilmem hangi ülkede şöyle şöyle yapıyorlarmış. Aslında bazen bunlar hurafe oluyor. Hatta yani yapmamış bile oluyor o ülkelerdeki insanlar. Şimdi Norveçli bilim adamları örneği veriyoruz mesela bazen. İşte şimdi dünyada ne yapılıyorsa, örnekler neyse, vaka çalışmaları ne gösteriyorsa eğer bunların hepsini kamuoyunun önüne getireceğiz. Doğal olarak kamuoyundan da bununla ilgili herkesin katılıp dinlemesini çok şiddetle tavsiye ederim. Bunun dışında da işin profesyonelleri tarafında, yani endüstri tarafında işte inşaat mühendisleri, mimarlar, makine mühendisleri, çevre mühendisleri, endüstri mühendisleri, müteahhitler, efendim kamuda bununla ilgili çalışan arkadaşlarımız, üreticiler, sanayiciler, bütün endüstri paydaşlarının da bunu mutlaka bu forumu takip edip buradaki bilgilerden istifade etmeleri gerekiyor ki onlar da kendi ticari hayatlarını, kendi mesleki profesyonel hayatlarını ne tarafa doğru yönlendirecekleriyle ilgili bir fikir sahibi olabilsinler. Evet. Yani dünyanın nereye gittiğini görebilsinler ki bununla ilgili bir kendileri de bir vizyon çizebilsinler. Burada tabii şey, iki taraf da bizim için çok önemli. Yani hem profesyonel sektörel taraf da önemli, kamuoyu da çok önemli. Ama hakikaten biz gerçekten bir tık daha şeyimizi, önemimizi kamuoyuna vermiş durumdayız bu anlamda. Çünkü ufak bir anekdot anlatayım size. Lütfen. Can Bey, ben ODTÜ mezunuyum. Şimdi ODTÜ biliyorsunuz bu şeylerle alakalı, bu mevzularla alakalı hafif protest dinlen bir okulu yani. Şimdi bakın biz işte 25 sene önce ben ODTÜ'de okurken işte çevre protestosu yapardık. Şimdi tabii dinleyenlerimize belki komik gelebilir ama ODTÜ jandarma bölgesiydi. Jandarma bizi döverdi biz çevre protestosu yaparken yani. Şimdi ama öyle bir noktaya geldi ki kamuoyu işlene işte üstüne durula defalarca anlatıla işte madenlerin önünde protesto yapıla artık kamuoyunda öyle bir şey geldi ki siz çevrenin aleyhine bir cümle sarf edemez haline geldiniz. Yani bu kamuoy dediğimiz şey bir anda oluşmuyor. Ciddi anlamda mücadeleyle oluşuyor. Allah şükürler olsun ki Türkiye'de hakikaten bu duyarlı insanların mücadeleleri sayesinde çevre kamu bilinci, kamuoyu belli bir noktaya geldi. Ve bakın bundan yaklaşık 4-5 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımız filtresiz terminallerle, filtresiz santrallerle alakalı bir kanunu veto etti. Evet. Veto ettikten sonra da televizyonların karşısına çıktı. Gözümüzün içine baka baka dedi ki vallahi dedi ben işte kefenin bir tarafına halkımı koydum. Bir tarafına da baktım sanayiciler vardı. Kusura bakmayın dedi sanayiciler ben halkıma rağmen bu kararı veremezdim dedi. Bakın Can Bey bundan 15 sene önce olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı o imzayı atardı kimsenin de ruhu duymazdı. Sayın Cumhurbaşkanı o imzayı attırmayan işte kamuoyu gücü, kamuoyu etkisi. Biz de Sıfır Enerji Binalar tarafında bu tarafı tetiklemeye çalışıyoruz. Tabii ki sektörün katılımı çok önemli bu anlamda ama kamuoyunun bilgilendirmesine katılımını çok çok daha önemli ve değerli görüyoruz. Evet efendim. Ben de size ufak bir anekdot anlatayım. İlk olarak biraz önce bahsettiğiniz yasa geçtikten sonra meclisten oy birliği, oy çokluğuyla beraber çoluk çocuk herkes toplanıp İstanbul'daki, Beşiktaş'taki, Balmumcu'daki Şehircilik Bakanlığı'nın önüne gitmiştik. Ve orada bunun istenmediğini dile getirmiştik ve yoğun bir şekilde imza kampanyasıyla beraber bu talebi de yetkililere iletmiştik. Ardından sizin bahsettiğiniz kamuoyu baskısıyla beraber böyle bir geri adım attırıldığını düşünüyorum ben de aynı şekilde. Bunun devamının da getirilmesi gerekiyor her alanda. Kaz Dağları'ndan tutun da bu termik santrallerin şu andaki mevcut durumuna kadar birçok alanda. Ama hazır bahsetmişken bir de gençlerin durumu var. Sorun büyük bir sorun ve en fazla bu sorundan etkilenecek olan arkadaşlarımız da yakınımızdaki insanlar da gençler. Forumda gençlerin katılımı da var. Biraz da bundan bahsedebilmeniz mümkün mü acaba? Tabii ki. Şimdi bu tabii biraz teknik, biraz non-teknik bir forum olduğu için böyle çok fazla sosyolojik gruplara kırılım yapamıyoruz. Yani biz mevzuyu teknik olarak anlatmak zorundayız mümkün olduğu kadar. Fakat gene de her şeye rağmen iki kitleyle alakalı özel bir aksiyon alma ihtiyacı duyduk. Bir tanesi kadınlarla alakalı. Forumun ilk tasarlandığı günden itibaren forumun her anında kadın etkisinin çok yoğun olmasını istedik ve elimizden geldiğince bütün oturumlarda mutlaka ya bir kadın konuşmacı ya bir kadın moderatör olmasına azami özen gösterdik. Tabii bazen teknik olarak yani işte konuşmacı bulamadığımız zaman bazı oturumlarda belki sadece tırnak içinde söyleyeyim erkeklerden oluşmuş bir oturum belki olabilir forum içerisinde. Şu anda tahmin etmiyorum ama belki öyle oturumla karşılaşabiliriz. Ama hemen hemen bütün oturumlarımızda mutlaka bir kadın konuşmacının yer almasını ve forumda kadın etkisinin olmasına özen gösterdik. Buna ek olarak da bir de kadınlara hasta bir oturum yaptık. Kadınların hakikaten kendi aralarında bu mevzuyu konuşması için, yani bizim dinlememiz, onların konuşması bizim dinlememiz için sıfır enerji bina sektöründe kadınlar diye de bir oturum yaptık forum içerisinde. Bununla birlikte bir de gençler tarafına da ağırlık vermek için de bütün üniversitelere forumla ilgili iletişimimizi sürdürüyoruz. Bu iletişimi aktarıyoruz bütün üniversitelere. Bir de forum içerisinde gençler sıfır enerji binaları soruyor diye de bir oturum yaptık. Sektörün önde gelen büyüklerine gençlerin sıfır enerji binalarla alakalı ve demin saydığımız bütün alt disiplinleriyle alakalı, çevre, ekonomi, milli güvenlik, işte hane ekonomisi vesaire ile ilgili şeysiz, sansürsüz, engellemesiz sorularını birinci ağızdan sektörün profesyonellerine ve büyüklerine, duayenlerine aktarabilecekleri de bir oturum yarattık. Burada aslında iki amacımız var. Bir tanesi sektör hakikaten birinci ağızdan, gençlerin ağzından duysun hakikaten cümleleri. Sadece cümlelerin içeriğini değil, cümlelerin tonlamasını da duysun. Çünkü biz çok geziyoruz üniversiteleri, çok gençlerle bir araya geliyoruz. Yani bazı kullandıkları cümlelerdeki tonlamalar da önemli. O ifade etme biçimleri de önemli. Gerçekten gençlerin bu mevzularla ilgili içinden gelen duyguların ifade edilmesi de önemli. O yüzden gençlerle sektörün duayenlerini bir araya getirip gençler sıfır enerji binaları soruyor diye de bir oturum yapıyoruz. Bütün üniversite öğrencilerini ve keza lise öğrencilerini de aynı şekilde foruma bekliyoruz mutlaka. Onların olması bu sene, önümüzdeki sene ve gelecek seneler için çok önemli. Onlar öğrenecekler ki kamuoyunu tetikleyecekler bununla alakalı. Evet efendim. Anladığım kadarıyla kayıtlar halen devam ediyor. Doğru. Forum gününe kadar, hatta forum günleri de dahil. Yani forum dediğimiz gibi 23-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ve herhangi bir T-anında www.zerobuild.org adresine girerek ücretsiz olarak kayıt olup forumu hemen izlemeye başlayabilir herkes. Evet efendim. Çok teşekkürler. Son bir mesajınız varsa onu da alarak programın sonuna gelmek istiyorum ben. Yani ben de elimden geldiğince takip etmeye çalışacağım forumu. Varsa bir mesajınız, programın sonu olarak da aynı şekilde dinleyicilerimize iletebiliriz. Bizim mesajımız aslında forumun da genel mottosu. Biz diyoruz ki dünya hata verdi. Yani Error 4.0 bizim forumumuzun mottosu. Dünya hata verdi, çözüm de sıfır enerji binalar diyoruz. Herkes de foruma katılımcı ve izleyici olarak dahil olmaya bekliyoruz Can Bey. Çok teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Zero Build Forum Genel Sekreteri Özgür Kaan Alioğlu ile konuştuk. Gündemimiz sıfır enerjili binalar ve bu binaların gelecekteki ve şu andaki mevcut durumuyla alakalı olarak ortaya çıkan tartışmalardı. Türkiye'de de bu tartışmalar yapıyor. Sadece yurt dışında değil. Bu treni kaçırmamak adına verilen bir mücadele var. Hem teorik alanda hem de pratik alanda örneklerini görebileceğiniz, tartışabileceğiniz bir de forum var. İlgisini çekenleri ve bu konuyla alakalı kaygısı olan bütün herkesi beklediğimizi de buradan dile getirerek programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.